ซึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะอบรมจิตดวงนี้แหละทั้งอบรมกายด้วยการงานทุกอย่างในโลกนี้สู้งานฝึกฝนอบรมจิตไม่ได้เพราะว่างานฝึกฝนอบรมจิตนี้เมื่อบุคคลมาฝึกฝนจิตนี้ให้ดีได้แล้วมันก็มีความสุขไปงานอย่างอื่นนั้นถึงว่าจะทำให้เกิดดอกออกผลมากมายเท่าไรถ้าว่าจิตดวงนี้ไม่ดีแล้วมันก็หาความสุขไม่ได้เลยใครจะมีเงินมีทองเป็นกองคองก็ช่างแต่ถ้าหากว่าใจดวงนี้ไม่ตั้งมั่นไม่สงบไม่หนักแน่นแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ฝึกจิตอันนี้การฝึกจิตมันก็ต้องมีอุบายมีอุบายหลายอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสภาษิตไว้บนนั้นมันก็ล้วนจะเป็นอุบายมาฝึกจิตสอนจิตในทั้งนั้นอุปนิยสิโลโกโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนไปอยู่อัตถุโวไม่ยั่งยืน อัตถุโวไม่ยั่งยืนอนะอิสโรไม่เป็นอิสระส่วนตัวนี่นะ เรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์นี่นะมันก็หมายเอาอัตภาพร่างกายของคนเรานี่เองนะ แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วไอ้ความชราความค่ำค่าความทรุดโทรมอันใดก็นำไปอยู่เรื่อยไปนั่นมันเป็นของไม่ยั่งยืนอะไรเลยอาตาโนโลโกโลกไม่มีสิ่งไม่มีเครื่องต่อต้านเราจะเอาอำนาจบาดใหญ่อะไรมาต่อต้านไม่ให้ร่างกายนี้มันทรุดโทรมไปก็ไม่ได้เลยนี่แหละแล้วก็ไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยก็ความมุ่งหมายของดวงจิตนี่เมื่อได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้มีอายุยั่งยืนนานไปตลอดกับตลอดกันไปนู่นเลยไม่มีใครอยากตายง่ายนะแต่แล้วมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้มันก็ถูกความแก่ความเจ็บป่วยไข้บีบคั้นเข้าไปเรื่อยๆเหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่ามันไม่เป็นอิสระแก่ตัวเลยอูโนโลโกคือว่าโลกนี้พ่องอยู่เป็นนิดมันพ่องอยู่จริงๆเลยโลกนี้พ่องอยู่เป็นนิดก็หมายความว่าจิตใจของคนเรานี่แหละมันอิ่มไม่เป็นมันหิวอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้จักอิ่มเพียงชื่อว่ามันพ่องคือมันเหมือนอย่างน้ำอยู่ในโอ่งในไหนี่มันซึมออกไปแล้วมันก็แห้งลงไปทีละน้อยละน้อยมันไม่เต็มสักทีใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันมันไม่เต็มด้วยความสุขสักทีมีแต่บกพร่องความสุขอยู่อย่างนั้น สักหน่อยทุกข์คนมาเกิดขึ้นมาแทนไอ้ความสุขก็หายไปอ้าวเมื่อความทุกข์หายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนพอได้รับรสแห่งความสุขไปได้พอสมควรเอ้าความสุขนั้นก็กลับหายไปอีกแล้วความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยดังนั้นพระศาสดายังตรัสว่าโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มมันอิ่มไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงรับทานอาหารอิ่มแล้วท่านไปทำการทำงานไปหน่อยหนึ่งพัดกลับหิวขึ้นมาแล้วหาเงินหาทองได้มาได้มาแล้วพอใช้ไปจ่ายไปหมดไปก็อยากได้เงินขึ้นมาอีกแล้วต้องแสวงหาได้อะไรต่ออะไรมาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปแล้วก็ต้องแสวงหาใหม่มาอีกอยู่อย่างนี้โลกสันนิบาตอันนี้เหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงว่าไม่รู้จักอิ่มนั่นเนี่ยมันอิ่มไม่เป็นเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองนะถ้ามันเที่ยงได้อันใดมาแล้วมันก็ไม่สูญไม่หายไม่บกพร่องอย่างนี้มันก็อิ่มแล้วมันก็อิ่มได้แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นได้อันใดมาแล้วก็มีแต่ทรุดไปโทรมไปว่าแท้ที่จริงแล้วได้อัตภาพร่างกายอันนี้มามันก็มีตั้งแต่ทรุดไปโทรมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้เลยไม่มีอันมันจะแข็งแรงขึ้นไปข้างหน้านะมีแต่มันอ่อนแอไปเรื่อยๆไปก็เห็นได้อยู่ชัดๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรานี่มันจึงได้หิวความสุขอยู่เรื่อยไปเนื่องจากว่าร่างกายที่อันเป็นที่อาศัยนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังนั้นน่ะมันถึงหาความสุขสบายสม่ำเสมอไปไม่ได้เลยก็จึงหิวความสุขอยู่อย่างนั้นอันมันโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาเกิดทุกขเวทนาขึ้นใจก็ดิ้นอยากให้ได้เสวยสุขเวทนาเบื่อต่อทุกขเวทนาอันที่จิตใจมันดิ้นรนมันดิ้นอยากหาความสุขมันเบื่อต่อความทุกข์นั่นนะเบื่อต่อความทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขทุกข์นั่นได้ไม่สามารถจะรู้เท่าทุกข์นั่นได้เพราะฉะนั้นจิตมันจึงได้ดิ้นรนกวาดแกว่งไปมานี่ก็แสดงว่ามันได้ประสบความทุกข์แล้วมันก็อยากไปแสวงหาที่สุขสบายดิ้นไปเท่าไรก็ยิ่งไม่มีความสุขเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกอุบายให้อย่าไปดิ้นทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็กำหนดรู้อยู่ตรงนั้นรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงรู้ว่าทุกข์นี่เป็นเรื่องของขันธ์ห้าไม่ใช่เรื่องของเราขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้เมื่อจิตฉลาดมันก็กำหนดรู้ว่าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่แปรผันนี่เพราะมันไม่เที่ยงมันถึงได้มาแปรผันกระทบกับจิตคือความรู้สึกนึกคิดอันเนี้ยจิตนี้เมื่อรู้ว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้ววันนี้นะมันก็เห็นลงไปอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของขันธ์ห้าไปทุกขเวทนาต่างๆ เรากำหนดว่าเราไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้มีอยู่ในเราทุกข์มันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าต่างหากเมื่อตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าแล้วทุกข์ก็ไม่ได้มีในตนนี่มันเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็รู้เท่าทุกข์ได้ตามเป็นจริงเมื่อมันรู้เท่าได้จิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามทุกขเวทนานั้นๆ อันนี้แหละการที่บุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องมารู้เท่าทุกข์ก็ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยจิตให้หวั่นไหวไปตามการที่ไม่ปล่อยจิตให้หวั่นไหวไปตามนั้นแสดงว่าไม่ยึดมั่นในทุกข์นั่นนะถ้ายึดมั่นแล้วก็หวั่นไหวไปตามมันเป็นอย่างนั้นต้องให้สังเกตดูดังนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ให้พึงเข้าใจอุบายวิธีรู้เท่าทุกข์จึงจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี่มันมากับขันห้าเมื่อขันห้านี้มีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นจิตนี่เมื่อยังมาอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดซึ่งจะไม่ให้รับรู้กับความทุกข์กับความสุขนี่ไม่มีจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามขึ้นชื่อว่าไปอาศัยอยู่ขันห้านี้แล้วนะจะให้มันมีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไปทุกน้อยหนึ่งจะไม่มาสัมผัสกับจิตเลยอย่างนี้ไม่มีในโลกไหนๆทั้งนั้นเลยให้เข้าใจกันอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วนั่นแหละก็จึงว่ามันจึงไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจึงอดได้ทนได้เมื่ออดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆได้อย่างนี้มันก็อดทนต่ออำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงได้เหมือนกันคนเราที่จะเกิดความโกรธขึ้นอย่างนี้นะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาก่อนถ้าอดกั้นทนทานต่อเวทนานั้นได้ความโกรธมันก็รุนแรงไปไม่ได้มันก็ย่อมเบาบางลงลองสังเกตดูคนเราเนี่ยเมื่อเวลามันโกรธขึ้นมาแล้วมันเกิดเวทนาขึ้นในกายในจิตนั่นเลยถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็ไปเพ่งเวทนานั่นเลยบัดนี้กำหนดรู้เท่าเวทนานั้นตามเป็นจริงนะความโกรธมันก็เบาบางลงเท่านั้นเองมันจะไม่รุนแรงขึ้นมาอีกเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พากันเอาใจใส่ให้ดีการภาวนานี่นะอย่าว่านั่งไปนานๆหน่อยนี่เอาแล้วเกิดเวทนาขึ้นแล้วเวทนาทั้งทางกายเวทนาทั้งทางใจไอ้ใจเมื่อสงบไม่ได้มันก็เกิดทุกขเวทนานั่นเองร่างกายเมื่อใจไม่สงบร่างกายนี่ก็ปวนปั่นใจปวนปั่นร่างกายนี่ก็ปวนปั่นไปตามกันเลยเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเมื่อไม่รู้เท่าเหตุต่างๆอันทำให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนั่นแล้วจิตมันก็ฟุ้งอยู่อย่างนั้นนะมันสงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต่อสู้กันไม่ต้องท้อถอยนั่งภาวนาลงไปล่ะเอ้ามันเจ็บมันปวดก็กำหนดใจให้มันแน่วแน่กำหนดใจไว้ให้มันแน่วแน่ให้มันเข้มแข็ง เมื่อใจไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วต่อไปมันก็ค่อยเบาไปเบาไปไอ้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างมันเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่ว่าผู้มีโรคภัยประจำตัวอันนั้นถ้าหากว่านั่งไปนานเข้าไอ้โรคนั้นมันกำเริบขึ้นอย่างแรงอย่างนี้อันนั้นมันก็เหลือวิสัยอันนั้นสู้ไม่ไหวแต่ถ้าหากว่าเมื่อโรคภัยไม่กำเริบในร่างกายอันนี้กายนี้เป็นปกติธรรมดาอยู่เนี่ยมันพอระงับเวทนาได้นั่นเองสำหรับผู้ที่ทำใจเข้มแข็งอดกั้นทนทานทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเมื่อใจตั้งมั่นมันไม่หวั่นไหวแล้วทุกสิ่งอย่างมันก็ระงับไปเองมันไอ้ที่มันไม่ระงับลงได้ก็เพราะว่าใจนี่มันหวั่นไหวเรื่องมันนะให้พากันเข้าใจ นี่แหละถ้าพูดไปพูดมาแล้วก็จึงว่ามันมารวมลงที่จิตดวงเดียวนี่นะถ้าทำจิตดวงนี้ให้สงบระงับลงไปได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงหมดเลยไม่มีอะไรนั่นเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะมีก็เหมือนไม่มีเพราะมันไม่มีผู้รับรู้นี่นะมันไม่มีผู้ยึดผู้ถือไอ้สังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปตามเรื่องของมันนะถ้าจิตนี่ไม่เข้าไปยึดไปถือแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่นั้นผู้ที่สวยทุกข์ก็คือจิตที่ไม่รู้เท่านี่เท่านั้นแหละถ้าจิตนี่ไปรู้เท่าเสียแล้วจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์ป่ะนี่นั่นนะแล้วสังขารนามรูปต่างๆเหล่านี้มันก็แปรปวนแตกดับไปตามการตามเวลาของมันถึงเวลาแปรผันมันก็แปรไปถึงเวลาแตกดับมันก็แตกดับไปใครๆจะไปห้ามปรามมันก็ไม่ได้เนี่ยเราก็ภาวนากำหนดรู้ตามสภาพความจริงอย่างนี้ไปก็อย่าไปสำคัญว่าเราตายเราเจ็บเราปวดอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปสำคัญมันให้กำหนดรู้ว่าสังขารมันแปรปรวนมันกำลังจะแตกจะดับอยู่นี่ให้กำหนดรู้เท่าอยู่เท่านี้เองอย่าไปให้ใจมันวิตกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไรเนาะถึงจะหายอะไรต่ออะไรมันวิตกวิจารไปอยู่นั้นถ้าหากว่าจิตนี่มันวิตกไปอยู่อย่างนั้นมันก็เดือดร้อนแหละจิตวันไหวไปมาหาความสุขสบายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพยายามฝึกจิตดวงนี้นะฮะมันเข้มแข็งมันตั้งมั่นลงไปใช้ปัญญาสอนจิตดวงนี้ให้มันรู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ความจริงมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตนี่นะมันไม่ฉลาดสอนตัวเองไม่ได้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกดับไปแต่การที่จะมีปัญญาสอนจิตให้ละอุปาทานละความยึดความถือต่างๆนี่นะมันไม่ค่อยมีปัญญาอย่างว่านี่นะนี่แหละมันบกพร่องอยู่ตรงนี้ทุกคนขอให้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วอาศัยปัญญานั่นนะสอนจิตดวงนี้เรื่อยไปถ้ามันเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องอะไร แล้วก็กำหนดใจให้ตั้งมั่นแล้วก็สอนใจตัวเองเอ้าเดือดร้อนเรื่องนั้นเดือดร้อนไปทำไมเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไปเราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราก็เมื่อไม่ใช่ของเรานั้นจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแหละตนเองหักสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันเมื่อสอนตัวเองได้อย่างนี้แล้วรับรองว่าใจไม่เป็นทุกข์แน่นอนนะใจมันก็ปรงก็วางไปตามเรื่องของมันนะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันไม่มีความเพียรอย่างว่านี้เรื่องมันนะแม้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็ดีบางคนก็ยังประมาทอยู่มากมายไม่ตั้งใจทำความเพียรจริงจังไม่เอาจริงไม่พิจารณาจริงมันก็ไม่เห็นจริงไม่รู้จริงนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้จริงมันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องค้ำประกันไม่มีเครื่องค้ำประกันไม่ให้จิตหวั่นไหวการที่จิตไม่หวั่นไหวก็เพราะมันมีความรู้จริงเป็นหลักประกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ เพราะฉะนั้นพยายามทุกคนอย่าไปตีตนตายก่อนไข้เพราะว่าความจริงมันมีให้เรารู้มีให้เราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าจิตนี่มันไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้นนี่สำคัญนะมันไม่ยอมรับก็เพราะว่ามันยังชอบใจกับสิ่งที่ไม่จริงไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะนี่สำคัญมากตรงนี้นะถ้าจิตนี่มันยังไปชอบกับสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่นั้นมันจะไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เลยเป็นอย่างนั้นก็เมื่อจิตนี่มันไปพอใจก็ของไม่เที่ยงเมื่อของเหล่านั้นแปรปรวนไปจิตนี้ก็หวั่นไหวเป็นทุกข์เดือดร้อนไปแล้วมันจะมายอมรับความจริงได้อย่างไรจิตที่วุ่นวายหวั่นไหวไปอยู่อย่างนั้นนั่นจิตที่มันจะยอมรับความจริงได้ต่อเมื่อทำให้มันตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นไม่หวั่นไหวต่อสุขไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายสังขารต่างๆหมู่นี้นะเมื่อจิตไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ยอมรับความจริงเหล่านั้นเลยวันนี้นะโอ้สังขารร่างกายนี่มันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอะไรเลยอันนี้ก็เป็นความจริงถ้าเป็นของเราก็ต้องบังคับได้ที่มันแปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันนี่มันบังคับไม่ได้นั่น นั่นแหละเป็นเครื่องชี้บอกว่าไม่ใช่ของเรานี่เราก็มีอุบายเตือนใจสอนใจอยู่อย่างนี้นะเมื่อเตือนใจเข้าไปอย่างนี้ตรายลักษณะญาณมันก็แจ่มแจ้งในใจความไม่เที่ยงแห่งสังขารมันก็มาปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจนี้ความที่ขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันก็มาปรากฏอยู่ในใจนี้ความที่ขันธ์ห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาของเราอะไรเลยมันก็มาปรากฏอยู่ในใจนี้ตกลงว่าญาณทั้งสามนี่นะมาปรากฏอยู่ในจิตใจของเรานี่มาปรากฏอยู่ในจิตใจของผู้ฝึกให้ตั้งมั่นลงไปหมายความว่าอย่างนั้น ดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลอะไรเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้จริงอย่างนี้นะไปวิตกวิจารณ์อย่างนี้ไม่ควรจะไปวิตกอย่างนั้นหรอกแต่ที่ไม่รู้จริงก็เพราะไม่ได้ทำจิตให้ตั้งมั่นอย่าไปทิ้งหลักนี้ถ้าผู้ใดทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วผู้นั้นต้องรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี้แน่นอนเลยทีเดียว ดังนั้นทำอย่างไรอ่ะจิตใจนี้มันจะสงบระงับจากอารมณ์ต่างๆจะเป็นกลางลงไปได้เราก็เอาเลยเพ่งเข้าไปไม่ต้องยินดีในเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจในเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพ่งให้รู้เท่าทุกข์รู้เท่าทุกข์อยู่อย่างนี้ตามธรรมดาเมื่อรู้เท่าทุกข์รู้เท่าทุกข์อยู่อย่างนี้แล้วจิตมันก็เป็นกลางได้นั่นแหละถ้าไม่รู้เท่าทั้งสองอย่างนี้แล้วจิตเป็นกลางไม่ได้เลยความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่เป็นจุดสำคัญนะนั่นแหละดังนั้นกลัวว่ามันจะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้มันต้องผ่านการอบรมมันต้องมีอุบายแยบคายในใจมาโดยลำดับดังที่อธิบายให้ฟังมานี่ล้วนแต่เป็นอุบายแยบคายทั้งนั้นแหละไม่เพิ่งพากันจำเอาไว้แล้วไปสอนใจตัวเองเข้าไป สอนเข้าไปให้มันรู้ความมุ่งหมายมันรู้เท่านั้นเองนะรู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือรู้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เท่าทุกข์ไม่ยึดถือเอาทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนเมื่อสุขเกิดขึ้นก็รู้เท่าสุขไม่ยึดถือเอาความสุขนั้นมาเป็นตัวเป็นตนไม่สำคัญว่าเราเป็นสุขในขณะนี้เนี่ยอย่างนี้นะคันว่าสุขเกิดขึ้นอย่างนี้สุขนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ยอมดับไปนี่เรากำหนดรู้เท่าไว้เลยมันก็เป็นความจริงนี่ไอ้ความสุขที่เกิดจากสัมผัสนี่ไม่ยั่งยืนจริงๆนะไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็แปรผันเป็นทุกข์ไปอย่างนี้นะดังนั้นเราก็กำหนดรู้เท่าทั้งสุขรู้เท่าทั้งทุกข์ดังกล่าวมานี้แล้วทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงไปบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเอาอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปหนีหลักหมู่นี้เลยถ้าไปหนีหลักหมู่นี้แล้วมันหลงอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่นะจิตใจมันสัมผัสอยู่เสมอไปบัดนี้เมื่อเราเจริญปัญญาเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วมันรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วบัดนี้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าจิตนี้รู้สึกว่าเป็นกลางบัดนี้นั่นแหละไม่เอียงไปข้างสุขไม่เอียงไปข้างทุกข์เลยรู้สึกว่าเป็นกลางอยู่ได้เนี่ยนี่ให้มันรู้อย่างนี้นะให้มันเกิดความรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วนั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมุ่งต่อธรรมของจริงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้